pamiętnych czasów Triduum Paschalne w Jerozolimie odbędzie się bez udziału wiernych. Rząd nie planuje nowych, drastycznych ograniczeń, zapowiedział w Polskim Radiu minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeszcze przed południem spotka się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który ma zdecydować, jak będą wyglądały przepisy sanitarne w czasie świąt i po Wielkanocy. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy wiadomo już, jakie ograniczenia czekają nas w najbliższych dniach? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie nowych, zaostrzonych obostrzeń, tak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w programie pierwszym Polskiego Radia. Chodzi bardziej o przedłużenie aktualnych ograniczeń, bo te obowiązują do najbliższej soboty. To przypomnę m.in. zakaz przemieszczania się, poza nielicznymi wyjątkami, czy zakaz zgromadzeń. Ale szczegóły poznamy najprawdopodobniej na konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego, które rozpocznie się o 11:30. Na razie minister Szumowski apeluje, pozostańmy w domach na święta, by nie doprowadzić do drastycznego wzrostu zakażeń. To, co już było powiedziane, no pozwólmy, żeby te święta były świętami nowego życia, a nie świętami śmierci, bo często takie spotykania się z osobami, z którymi się nie widzieliśmy, mogą doprowadzić do rozprzestrzenia się tego wirusa i do śmierci ludzi, którzy mogliby przeżyć. Minister zdrowia zaapelował też, by nie spotykać się bezpośrednio z osobami starszymi, bo to one są szczególnie narażone na zakażenia. Należy z nimi rozmawiać, ale w tym przypadku wybrać kontakt telefoniczny. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. O sprowadzeniu z Korei Południowej nowoczesnych testów białkowych mówił w pierwszym programie Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Prezydent powiedział, że w Korei te badania dobrze się sprawdziły i w dużym stopniu pomogły w walce z epidemią. Korea Południowa jest stawiana jako przykład sprawnie działającego państwa podejmującego skuteczne działania. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu my te testy w dużej ilości będziemy mogli dla naszego kraju i dla naszych tutaj pacjentów, dla ochrony obywateli kupić. Dzięki czemu, zakładam, wzrośnie nam wykrywalność również i będziemy mogli w jeszcze lepszy niż dotychczas sposób walczyć z tą epidemią koronawirusa. Prezydent zwrócił uwagę, że w ostatnich tygodniach w Polsce bardzo wzrosła liczba przeprowadzanych testów, obecnie około 7 tysięcy dziennie. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odwoła Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego i na stanowisko wicepremiera powoła Jadwigę Emilewicz, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W poniedziałek szef porozumienia oświadczył, że podaje się do dymisji. Zaznaczył jednak, że jego ugrupowanie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy. Minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na stanowisko wicepremiera zaproponował właśnie Jarosław Gowin. W Jerozolimie rozpoczynają się najważniejsze dla katolików uroczystości w roku. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów w nabożeństwach Triduum Paschalnego zabraknie udziału wiernych. Pandemia koronawirusa i wprowadzone przepisy sanitarne sprawiły, że większość kościołów w Jerozolimie jest zamknięta, a w uroczystościach uczestniczą tylko księża. Przed południem w Bazylice Bożego Grobu, najważniejszym dla chrześcijaństwa miejscu, zostanie odprawiona msza Wielkiego Czwartku. W nabożeństwie gromadzącym zazwyczaj tłumy weźmie udział jedynie kilkanaście osób, w tym mieszkający w Bazylice Franciszkanie. Wiernych nie będzie, tak jest trochę smutno, kościół pusty, ale jednak to przeżywamy bardzo, tę liturgię. Zdajemy sobie sprawę z tego, że no my reprezentujemy tu wszystkich chrześcijan z całego świata, którzy chcieliby tu być, którzy się duchowo łączą z nami. Mówi mi brat Włodzimierz Mamala z Bazyliki Bożego Grobu. Po południu zakonnicy przejdą w tradycyjnej procesji z Bazyliki do Wieczernika, także bez udziału wiernych. Wieczorem w ogrodzie Getsemani ma rozpocząć się modlitewne czuwanie. Franciszkanie z Jerozolimy zapowiadają, że nabożeństwo w miejscu, w którym Chrystus modlił się przed ukrzyżowaniem, będzie można oglądać w internecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejny ciepły dzień, słonecznie będzie na południowym wschodzie, a w pozostałej części Polski zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Miejscami, zwłaszcza po południu w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę i Podlasie, słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie w Rzeszowie, 22 stopnie, w centrum 20, najchłodniej na wybrzeżu od 10 do 13 stopni. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

wszystkie losy, pada i cień i blask, za dzień, za noc, za chwilę, razem nie będzie nas. Za dzień, za noc, za chwilę, razem nie będzie nas. A potem nasze wnuki opuszczą progi szkół, zostanie blady głód, opustoszały stół, zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Zadą nowe rzeki i setki nowych miast, za dzień, za rok, za chwilę, razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę, razem nie będzie nas. Ale w pamięci wiernej unieśmy obcy świat, kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. Kochane jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. Nasze pięciogodzinne spotkanie rozpoczął Stanisław Sojka, a dziś w Trójce przez cały dzień wspominamy ofiary Katynia w 80-lecie tragedii. Co godzinę przypominamy cykl autorstwa dziennikarzy informacyjnej agencji radiowej Witolda Banacha i Edyty Poźniak, powstały z okazji 70. rocznicy mordu. W odcinku drugim o majorze Rudolfie Gejerze mówią jego córki Jadwiga i Ewa. Katyńskie biografie. Mój ojciec był osobą bardzo poważną. Wiem, że żołnierze mieli wielki szacunek do ojca. No dla nas dzieci nie miał za dużo czasu, ale wtedy, kiedy mógł ten czas nam poświęcić, więc były najprzeróżniejsze zabawy, śmieszki. Głos ojca nie był basem, tenor, coś w tym sensie. I ojciec lubił sobie coś nucić. Tak majora Rudolfa Gejera zapamiętała jego najstarsza córka, Jadwiga. Jej ojciec urodził się w 1897 roku, ukończył szkołę oficerów rezerwy w Lubaczowie, brał udział w wojnie z bolszewikami, a w 1939 roku wyruszył na wojnę z Niemcami. Pamiętam, że już od 15 sierpnia ojciec prawie w ogóle nie bywał w domu. Przyszedł do domu 25 sierpnia w nocy i wtedy się z nami pożegnał i koniec. Co do nas powiedział, to nie wiem, ale co powiedział do mamy, to wiem. Bądź dzielna. Rudolf Gejer podczas bitwy pod Osiekiem został ciężko ranny. Za swoje poświęcenie został odznaczony orderem Virtuti Militari. Niedługo potem trafił do sowieckiej niewoli. Został zamordowany w Charkowie. Pozostawił żonę Annę oraz pięcioro dzieci. Zofię, Halinę, Bogusława, Jadwigę i Krystynę, która miała wtedy zaledwie 3 lata. Czekałam i byłam przekonana, że ojciec wróci. No, tak się nie stało. I właściwie taką pewną ulgę poczułam dopiero, kiedy mogłam być w Charkowie przy symbolicznym grobie ojca. I od tej pory po prostu jestem w pewnym sensie spokojna, że wiem, że to są szczątki ojca, ale jest miejsce, do którego mogę pojechać. bardzo ciężko było żyć w czasie wojny i bardzo ciężko było żyć po wojnie. Oczywiście ta sprawa ojca wychodziła u nas często w rozmowach w domu, a w czasie świąt to zawsze. Każda zbrodnia dla normalnego człowieka jest bardzo trudna do zrozumienia, ale przez tyle lat nie miałam uczucia nienawiści do tych zbrodniarzy, bo takich po prostu trzeba nazwać. Kolejne wspomnienie za godzinę. Płyn za niołem, płyn jak kiedyś, ja płynąłem. Już niedługo kolejny, ostatni przed świętami odcinek przygód Adasia Niezgódki. O 10.45 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci po 11.00. Kasia Pruchnicka, Anusz Widelec około 11.30, potem już powieść dla dorosłych, proza w Trójce pod słońcem Julii Fiedorczuk, to przed 12.00. Pamiętajmy o seniorach Agnieszki Furtak-Bilnik, 12.30. Kolejny odcinek przygód pana Sułka, 13.15. Powieść dla młodzieży, Banda Michałka o 13.40. No i potem jeszcze państwa będziemy zachęcać do tego, żeby święta wyjątkowo spędzić w tym roku osobno. Co bolesne, ale jak najbardziej konieczne. Będzie o tym mówić psycholog pani Dorota Minta o 14.15 i dzisiaj w Trójce Wioletty Myszkowskiej o 14.45. Teraz nasza piosenka dnia. Piosenka to troszkę nadużycie. Hania Rani. Thank you. Przed tygodniem obiecywałem Państwu koncerty nagrane specjalnie dla słuchaczy Trójki przez zaprzyjaźnionych z nami artystów. Pierwsza była Hania Rani, która ten koncert już zagrała. Umawialiśmy się na 20-25 minut. Wyszło trochę więcej. Wcale się z tego powodu nie gniewamy. Pierwszy fragment z tego koncertu zagramy Państwu dziś po 12.30, a całość już niedługo w Trójce. W czasie 10.30 to już ostatni w tym tygodniu fragment naszej lektury dla dorosłych i dla dzieci. Dziś Adaś Niezgódka zwiedza psi raj. Po takim pobycie na ulicy dręczycieli żaden z chłopców nie dręczy nigdy już więcej swojego psa. Byłem szczęśliwy, że udało mi się uniknąć takiej hańby. Chociaż wcale nie byłem znów taki dobry dla mego Reksa i nawet pewnego razu pomalowałem go całego czerwoną farbą. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Odetchnąłem z ulgą i od razu odzyskałem humor. G- Gdy znaleźliśmy się na placu Robaczków Świętojańskich, gdzie stały karuzele, huśtawki, beczki śmiechu i różne tak zwane psie figle, rzuciłem się wraz z innymi psami w wir zabawy. Było mi wesoło jak nigdy dotąd, jednak głód zaczął mi doskwierać i zauważyłem, że Rex począł niespokojnie węszyć. Chodź, rzekł do mnie, zjemy coś lekkiego, a potem wrócimy do domu na serdelki. Po czym zaprowadził mnie na ulicę Biszkoptową, gdzie leżały stosy biszkoptów maczanych w miodzie. Były tak smaczne, że nie mogłem się od nich oderwać. Opamiętaj się, ostrzegł mnie Rex. My jesteśmy w raju, więc nam nic nie może zaszkodzić, ale ty łatwo możesz się rozchorować. Bardzo mnie interesowało, skąd w psim raju bierze się czekolada, biszkopty, miód i inne smakołyki. Kto buduje psie domki i pomnik doktora Doolittle? Skąd biorą się parasolki, kapelusze, czapraki, w które przystrajają się psy oraz ich rodziny? Uważałem jednak, że nie powinienem o to pytać, gdyż byłoby rzeczą niedelikatną wtrącanie się do rajskich spraw. Pomyślałem sobie zresztą, że na to właśnie jest raj, ażeby wszystko zjawiło się w mig i nie wiadomo skąd. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Złotej klatce

mówiłem o zaprzyjaźnionych z programem trzecim Polskiego Radia artystach, którzy przygotowują dla nas koncerty. Zaproszenie wystosowaliśmy też do bądź co bądź zaprzyjaźnionego mocno z Trójką zespołu Redbox. A może i Edytę namówimy, bo przecież szykuje nową płytę. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, tak naprawdę jednak chcesz. Pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnie się tej nocy, przyjdę tak. Punktualnie 10:45. Fajny film. Ryszard Jeźwiński. Kina zamknięte. Jak sobie radzą w tej sytuacji dystrybutorzy? Bo myślę, że mamy więcej niż zwykle czasu na oglądanie filmów w domu. Oczywiście to jest dla nas szczególnie trudny czas. Kina są zamknięte. Nasi widzowie są w domach. Dlatego przede wszystkim tutaj nasza oferta online na platformach VOD cieszy się jakimś szczególnym powodzeniem. W ten sposób wszyscy starają się docierać do swoich widzów z filmami, które już były wcześniej grane w kinach. Dlatego my postanowiliśmy zorganizować akcję To było grane, której celem jest wirtualne spotkanie z osobami z branży filmowej. Różne osoby z tej branży, m.in. dziennikarze, agenci sprzedaży, właściciele i programerzy kina, także programerzy festiwali, wspominają ulubione tytuły z katalogu M2 Films, m.in. oscarowego Green Booka z Viggo Mortensenem i Mahershalą Alim, film Mój piękny syn z rewelacyjnym duetem Steve'a Carella i Timothée Chalameta, czy Tali z Charlize Theron, która jest szczególnie fajną pozycją w tym czasie dla zapracowanych mam. Mamy nadzieję, że widzowie znajdą trochę filmowych inspiracji dzięki tym polecajkom. Ale też cały czas myślicie o premierach filmowych, o filmach, które no niestety nie mogąc w tym momencie pojawić się na dużym ekranie, będą miały szansę zaistnieć w internecie. Tak, jak najbardziej. W przyszłym tygodniu zamiast do kin na platformach VOD pojawi się film Co przyniesie jutro. Niezwykle poruszający i intymny portret kobiety z Annette Bening w roli głównej i z uwielbianym Billem Nye, którego pamiętamy m.in. z filmu To właśnie miłość. A tydzień później wprowadzimy również na platformę VOD film Shadow, hit reżysera filmów Dom latających sztyletów, Hero czy Zawieście czerwone latarnie, który będziemy mogli zobaczyć już pod koniec kwietnia. To najbliższe premiery. Wspomniałaś oczywiście o filmach dostępnych w katalogu. Czy można powiedzieć, że poza wspomnianymi już tytułami są jeszcze takie, które teraz właśnie cieszą się największym powodzeniem, zainteresowaniem odbiorców? Tak, oczywiście mamy listę naszych największych hitów. Chciałam powiedzieć, że wyselekcjonowanych przez nas, ale tak naprawdę wyselekcjonowanych przez widzów, bo w kinach te tytuły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na jednej z platform VOD taką listę widzowie mogą znaleźć. Tam m.in. wspomniany wcześniej Green Book, Mój piękny syn, Przedszkolanka z Maggie Gyllenhaal, Tali, a także projekt Floryda i wiele, wiele innych. To przy okazji dobre rekomendacje do uzupełniania filmowych zaległości. Czekamy na kolejne premiery i pewnie do nich w rozmowie również wrócimy, ale to dopiero przed nami w kolejnych tygodniach. Tak, zgadza się. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, będziemy mieli okazję przypomnieć o premierze Co przyniesie jutro, a za dwa tygodnie Shadow Zhanga Yimou. To bardzo znany chiński reżyser. Już zasłynął tym, że jego filmy poza rewelacyjną, wciągającą, zapierającą dech w piersiach fabułą, przede wszystkim są przepiękne wizualnie i ten film jest tego najlepszym dowodem. Coraz więcej filmów będzie miało swoje oficjalne premiery tylko w internecie. Dystrybutorzy dbają również o to, byśmy mieli teraz jak największy wybór tytułów. Z Aleksandrą Ziółkowską z wytwórni M2 Films rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a to filmowy Daniel Blum. Wczoraj odszedł Andrzej Adamiak. Wspominamy go specjalną wersją najważniejszej piosenki. Thank you.